برا نے ہمیں محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دودھ روکی ہوئی بھیڑ یا بکری خرید لی تو اسے 3 دن تک اختیار ہے، اگر وہ اسے واپس کرے تو اس کے ساتھ غلے کا 1 سا بھی واپس کرے، گندم کا نہیں۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 3832۔